میں دعوت اسلام بھی گلوریس نبی قرآن آف دا ورلڈ میں دعوت اسلام بھی گلوریس نبی قرآن آف دا ورلڈ فور دا سیک آف مدینہ وی آر کالنگ اپون یو اللہ فور دا سیک آف مدینہ calling upon you Allah for the sake of